ยอห์นบทที่5 หลังจากนั้นก็ถึงเทศกาลของพวกยิวและพระเยซูก็เสด็จขึ้นไปที่กรุงเยรูซาเล็มที่ริมประตูแกะในกรุงเยรูซาเล็มมีสระน้ำภาษาฮีบรูเรียกสระนั้นว่าเบธซาธาที่นั่นมีศาลา5หลังในศาลาเหล่านั้นมีคนป่วยจำนวนมากมีทั้งคนตาบอดคนง่อยและคนเป็นอัมพาตนอนอยู่ที่นั่นมีชายคนหนึ่งป่วยมา38ปีแล้วเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นคนนั้นนอนอยู่และทรงทราบว่าเขาป่วยอยู่อย่างนั้นนานแล้วพระองค์จึงตรัสกับเขาว่า ท่านอยากจะหายเป็นปกติหรือเปล่า คนป่วยคนนั้นทูลตอบพระองค์ว่า ท่านเจ้าข้าเมื่อน้ำกำลังกระเพื่อมนั้นไม่มีใครเอาตัวข้าพเจ้าลงไปในสระแล้วพอจะลงไปเองคนอื่นก็ลงไปก่อนแล้ว พระเยซูตรัสกับเขาว่า ลุกขึ้นเถิดจงยกแคร่ของท่านเดินไป ท่านใดนั้นเขาก็หายเป็นปกติและยกแคร่ของเขาเดินไปแต่วันนั้นเป็นวันซาบาโตพวกยิวจึงพูดกับชายที่พระองค์ทรงรักษานั้นว่า วันนี้เป็นวันซาบาโตการที่เจ้าแบกแคร่ไปนั้นผิดบัญญัติ คนนั้นจึงตอบพวกเขาว่า คนที่รักษาข้าพเจ้าให้หายสั่งว่าจงยกแคร่ของท่านและเดินไป พวกยิวถามเขาว่า คนที่สั่งเจ้าว่าจงยกแคร่และเดินไปนั้นเป็นใคร คนที่ได้รับการรักษานั้นก็ไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะพระเยซูทรงหายไปท่ามกลางฝูงชนที่อยู่ที่นั่นภายหลังพระเยซูทรงพบคนนั้นในบริเวณพระวิหารจึงตรัสกับเขาว่าน ี่แหละท่านหายโรคแล้วอย่าทำบาปอีกเพื่อจะไม่มีเหตุเลวร้ายกว่านั้นเกิดกับท่าน ชายคนนั้นก็ออกไปบอกพวกยิวว่าคนที่ทำให้เขาหายนั้นคือพระเยซูเพราะเหตุนี้พวกยิวจึงเริ่มต้นข่มเหงพระเยซูเพราะพระองค์ทรงทำสิ่งเหล่านี้ในวันซาบาโตแต่พระเยซูตรัสตอบพวกเขาว่า พระบิดาของเรายังทรงทำงานอยู่เรื่อยๆและเราก็ทำด้วย เพราะเหตุนี้พวกยิวยิ่งหาโอกาสที่จะฆ่าพระองค์ไม่ใช่เพราะพระองค์ฝ่าฝืนกฎวันซาบาโตเท่านั้นแต่ยังทรงเรียกพระเจ้าเป็นบิดาด้วยซึ่งเป็นการทำตัวเสมอพระเจ้าพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า เราบอกความจริงกับพวกท่านว่าพระบุตรจะทำสิ่งใดตามใจไม่ได้นอกจากที่ได้เห็นพระบิดาทำเพราะสิ่งใดที่พระบิดาทำสิ่งนั้นพระบุตรจะทำเหมือนกันเพราะว่าพระบิดาทรงรักพระบุตรและทรงแสดงให้พระบุตรเห็นทุกสิ่งที่พระองค์ทรงทำและพระองค์จะทรงแสดงให้พระบุตรเห็นการที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกที่พวกท่านจะประหลาดใจเพราะพระบิดาทรงทำให้คนที่ตายแล้วเป็นขึ้นมาและประทานชีวิตให้อย่างไรพระบุตรก็จะให้ชีวิตแก่คนที่ท่านปรารถนาจะให้อย่างนั้นเพราะว่าพระบิดาไม่ทรงพิพากษาใครแต่ทรงมอบการพิพากษาทั้งสิ้นไว้กับพระบุตรเพื่อทุกคนจะได้ถวายพระเกียรติแด่พระบุตรเหมือนที่พวกเขาถวายเกียรติแด่พระบิดาคนไหนไม่ถวายพระเกียรติแด่พระบุตรคนนั้นก็ไม่ถวายพระเกียรติแด่พระบิดาผู้ทรงใช้พระบุตรมาเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าถ้าใครฟังคำของเราและวางใจผู้ทรงใช้เรามาคนนั้นก็มีชีวิตนิรันดร์และไม่ถูกพิพากษาแต่ผ่านพ้นความตายไปสู่ชีวิตแล้วเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าเวลากำหนดนั้นใกล้จะถึงแล้วและบัดนี้ก็ถึงแล้วคือเมื่อคนตายจะได้ยินเสียงพระบุตรของพระเจ้าและบรรดาคนที่ได้ยินจะมีชีวิตเพราะว่าพระบิดาทรงมีชีวิตในพระองค์เองอย่างไรพระองค์ก็ทรงให้พระบุตรมีชีวิตในพระองค์เองอย่างนั้นและทรงให้พระบุตรมีสิทธิอำนาจที่จะทำการพิพากษาเพราะพระองค์ทรงเป็นบุตรมนุษย์อย่าประหลาดใจในข้อนี้เลยเพราะใกล้จะถึงเวลาที่ทุกคนที่อยู่ในอุโมงค์ฝังศพจะได้ยินเสียงของพระบุตรและจะก้าวออกมาคนที่ประพฤติดีก็เป็นขึ้นมาสู่ชีวิตคนที่ประพฤติชั่วก็เป็นขึ้นมาสู่การพิพากษาเราจะทำสิ่งใดตามใจไม่ได้เราได้ยินอย่างไรเราก็พิพากษาอย่างนั้น และการพิพากษาของเราก็ยุติธรรมเพราะเราไม่ได้มุ่งที่จะทำตามใจของเราเองแต่ตามพระประสงค์ของผู้ทรงใช้เรามาถ้าเราเป็นพยานให้แก่ตัวเราเองคำพยานของเราก็ไม่จริงมีอีกผู้หนึ่งที่เป็นพยานให้แก่เราและเรารู้ว่าคำพยานที่พระองค์ทรงให้แก่เรานั้นเป็นความจริงพวกท่านใช้คนไปหาย้อนและย้อนก็เป็นพยานถึงความจริงเราไม่ต้องรับคำพยานจากมนุษย์การที่เรากล่าวสิ่งเหล่านี้ก็เพื่อให้พวกท่านรอดย้อนเป็นโคมที่จุดสว่างสวยและพวกท่านก็พร้อมจะชื่นชมยินดีในความสว่างของย้อนชั่วขณะหนึ่งแต่คำพยานที่เรามีนั้นยิ่งใหญ่กว่าคำพยานของย้อนเพราะว่างานที่พระบิดาทรงมอบให้เราทำจนสำเร็จและเป็นงานที่เรากำลังทำอยู่นั้นเป็นพยานให้กับเราว่าพระบิดาทรงใช้เรามาและพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาก็ทรงเป็นพยานให้กับเราพวกท่านไม่เคยได้ยินเสียงของพระองค์และไม่เคยเห็นรูปร่างของพระองค์และท่านไม่มีพระดำรัสของพระองค์อยู่ในตัวท่านเพราะว่าพวกท่านไม่ได้วางใจผู้ที่พระบิดาทรงใช้มานั้นพวกท่านค้นดูในพระคัมภีร์เพราะท่านคิดว่าในนั้นมีชีวิตนิรันดร์และพระคัมภีร์นั้นเองเป็นพยานให้กับเราแต่พวกท่านก็ยังไม่ยอมมาหาเราเพื่อจะได้ชีวิตเราไม่ยอมรับเกียรติจากมนุษย์แต่เรารู้ว่าพวกท่านไม่มีความรักของพระเจ้าในตัวท่านเรามาในพระนามพระบิดาของเราและพวกท่านไม่ยอมรับเราถ้าคนอื่นมาในนามของเขาเองพวกท่านก็จะรับคนนั้นพวกท่านจะเชื่อได้อย่างไรในเมื่อท่านรับเกียรติจากกันและกันเองและไม่ได้แสวงหาเกียรติที่มาจากพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแต่องค์เดียวอย่าคิดว่าเราจะฟ้องพวกท่านต่อพระบิดามีคนฟ้องท่านแล้วคือโมเสสผู้ที่พวกท่านตั้งความหวังถ้าท่านทั้งหลายเชื่อโมเสสท่านก็น่าจะเชื่อเราเพราะโมเสสเขียนถึงเราแต่ถ้าพวกท่านไม่เชื่อเรื่องที่โมเสสเขียนแล้วท่านจะเชื่อถ้อยคำของเราได้อย่างไร